الخلاصة اور پھر تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے متقین کی بات ہوئی تھی جن کے لیے مفلحون کا لفظ استعمال ہوا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، نہ ایمان لاتے ہیں، نہ نماز قائم کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں، نہ پچھلے پیغمبروں کا کچھ احترام کرتے ہیں، نہ آخرت کے بارے میں کچھ فکر کرتے ہیں. ان کو کیا کہا گیا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، حق سامنے آیا اس کو نہیں مانا، ایسے لوگوں کا حال کیا ہے؟ سواؤن علیہم، ان کے لیے برابر ہے. کیا برابر ہے؟ اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، خواہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو. کس چیز سے؟ برے انجام سے. وہ کیا نہیں کریں گے؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں مانیں گے. جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں کو سیل کر دیا. جب کسی چیز سے مہر لگ جاتی ہے، مثلا کسی بوتل کے اندر کچھ ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے، جس کو کہتے ہیں آپ ایئر ٹائٹ، تو نہ اس کے اندر سے کچھ باہر نکلتا ہے، نہ باہر کی چیز اندر جا سکتی ہے، تاکہ ہوا تک نہیں داخل ہو سکتی. تو ختمہ، مہر لگا دی اللہ، اللہ تعالی نے کس پر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. جب دل بند ہو گئے تو کانوں نے بھی سننا چھوڑ دیا، سنتے ہی نہیں. وعلی ابصارہم غشاوۃن، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت کا. کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، نہ ماننا. کس کو نہ ماننا؟ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ ماننا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو نہ ماننا، اس کی کتابوں کا نہ ماننا، ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو نہ ماننا. ایسا شخص دراصل ضد کا شکار ہو جاتا ہے. جب کسی شخص کی ضد جاگ اٹھتی ہے، جب وہ ماننا نہیں چاہتا، تو پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کو کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ایسا شخص پھر ایمان سے محروم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا، کس لیے دیا؟ کہ ہم کیا کریں؟ ان کو استعمال کریں. اگر کوئی شخص آنکھ رکھتے ہوئے بھی دیکھتا نہیں، کان رکھتے ہوئے بھی سنتا نہیں، تو پھر ایسا شخص ہدایت کی نعمت سے محروم رہتا ہے. ایک جانور اور ایک انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور کی بھی آنکھ اور انسان کی بھی آنکھ، لیکن جانور اس آنکھ سے محدود رنگ دیکھتا ہے، محدود چیز دیکھتا ہے، اور کوئی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا دیکھ کر. آوازیں سنتے ہیں جانور، ان کے سامنے آپ بڑی سے بڑی تقریر کریں، وہ ان کو کان پہ ٹکرا رہی ہوگی بات، لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کہا، تو وہ بول کے کچھ نہیں بتا سکتے. متقی کون ہوتا ہے؟ حساس انسان، جس کا دل جاگتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ بے حس انسان، جس کا دل مردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، کان دے رکھے ہیں، دل دے رکھے، لیکن ہدایت کے سارے سامان ہونے کے باوجود اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس کے دل میں کوئی بات نہیں جاتی، اس کے کان کچھ نہیں سنتے، اس کا دماغ کچھ نہیں سوچتا، اس کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی. اتنا بڑا آسمان کیا خود بن گیا؟ اتنی پھیلی ہوئی زمین کیا خود بن گئی؟ یہ پہاڑ خود آ کے لگ گئے یہاں؟ یہ سمندر خود بہہ پڑا؟ ہوائیں خود ہی چل پڑتی؟ بارشیں خود برس جاتی؟ یہ بادل خود ہی اٹھ جاتے؟ کون سی چیز خود ہوتی؟ کیا ہماری آنکھیں دن رات یہ سب کچھ دیکھتی نہیں؟ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بنانے سے بنا ہے؟ آتا ہے سمجھ، لیکن اس سے ہم کچھ بھی سبق نہیں لیتے۔ تو جو شخص اللہ تعالی کی ان دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر اللہ تعالی بھی اس کی ان صلاحیتوں کو اس کے لیے فائدہ مند نہیں بناتا۔ بسا اوقات انکار انسان کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے مفاد پر کوئی زد پڑتی ہے، اس کی خواہشات کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے۔ بسا اوقات اس کے ماحول میں وہ چیز اجنبی نظر آتی ہے اس کو۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک چیز کو ماننے کے بعد کچھ قربانیاں دینا پڑیں گی، لہذا اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ اصل حقیقت ہی کا انکار کر دو تو باقی چیزیں بھی ماننا نہ پڑیں گی، اور اس طرح وہ اپنے نفس کی خواہشات پر خوب کھل کے عمل کر سکتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے خوب آرام کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کفر کو پہچاننے کے لیے ایمان کا جاننا ضروری ہے۔ کفر جو ہے وہ اندھیرا ہے، تشبیہ دے دیتے ہیں کفر کو اندھیرے سے، ایمان جو ہے وہ روشنی ہے۔ اندھیرے کو آپ اسی وقت ڈیفائن کریں گے نا جب آپ روشنی کو جانتے ہیں۔ جس نے روشنی نہیں دیکھی اس کے لیے تو اندھیرا ہی اس کی زندگی۔ آپ سب صاحب ایمان ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ امن، اور اس سے مان جانا، مان جانا۔ تو کفر کیا ہے؟ انکار کرنا۔ انکار کب کرتا ہے انسان؟ جب پتہ ہوتا ہے تب اس کا انکار کرتا ہے نا، جاننے کے بعد ہی انکار ہوتا ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کفر کا لفظی معنی چھپانا بھی ہے، تو حق کو چھپا دینا، سچائی کے اوپر پردہ ڈال دینا، جبکہ پوری کائنات اس کی گواہی دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آنکھیں بند کر لینا، حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا۔ یعنی جو دلائل، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پوری پوری گواہ ہیں، کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہماری کھلی آنکھیں دیکھتی ہیں یا ہم دوربینوں سے دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود، ان کو دیکھنے کے باوجود یہ نہ ماننا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ قلم خود بن گیا ہے تو آپ مانیں گے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ میز خود بن گیا، یہ کتاب خود بن گئی، یہ لفظ خود لکھا گیا، نہیں مانیں گے نا؟ اتنا بڑا آسمان خود بن سکتا ہے؟ یہ زمین خود بن سکتی؟ پہاڑ، دریا، کون سی چیز خود بن سکتی؟ کچھ بھی خود نہیں بن سکتا، کوئی تو ہے نا بنانے والا۔ پھر ہم بنانے والے کے بنانے کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ مانتے کیوں نہیں کہ اس نے بنایا؟ پھر جو بناتا ہے کیا وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا؟ پھر اس کی ملکیت کا اقرار کیوں نہیں؟ مان لینا چاہیے نا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ ماننے میں پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے ماننے میں؟ جو شخص کچھ بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، جو کتاب لکھتا ہے وہ اس کا آتھر کہلاتا ہے، جو عمارت خریدتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے نا، یا بنواتا ہے یا بناتا ہے، مالک ہوتا ہے نا۔ پھر جو مالک ہوتا ہے کیا اس کی مرضی چلتی ہے یا نہیں، یا چلنی چاہیے کہ نہیں؟ مالک کی مرضی ہونی چاہیے نا۔ ہم عام طور پہ اپنی چیز بعض وقت خراب کر رہے تھے، کوئی کہتے کیوں خراب کر رہے تھے، ہم کیا جواب دیتے؟ ہماری چیز ہماری مرضی، ہم چاہے خراب کریں چاہے پھاڑے پھینک کے رکھیں اٹھائیں۔ تو یہ دنیا جس نے بنائی، جو اس کا خالق، جو اس کا مالک، کیا اس پہ اس کی مرضی ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا، ہر چیز پہ اس کی مرضی چل رہی ہے. ہاں، مجھے اور آپ کو تھوڑا اختیار دے کے کہا، چاہو تو مان جاؤ، چاہو تو نہ مانو. اب جو مانے گا وہ فائدے میں ہے، اور جو اس کی مرضی کو نہیں مانے گا، ان الذین کفروا سواء علیہم. اچھا، آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، وہ اس کا مالک ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ نے مرضی نہیں دی. سورج اللہ کی بات مان رہا کہ نہیں؟ مان رہا ہے نا. چاند اس کی بات مان رہا ہے نا. سمندر اس کی بات مانتے ہیں نا. وہیں آ کے ٹھہرا ہوا ہے پانی، یہاں نہیں آتا. خود ہمارا جسم، ہمارا دل اللہ کی بات مان رہا ہے نا، ہمارے کان مان رہے ہیں نا، تبھی سن رہے ہیں. تو ایک ماننا ان چیزوں کا ہے جن کی مرضی کوئی نہیں، اور ایک ماننا اس کا ہے جس کے پاس مرضی ہے. مرضی والا جب مانے تو مومن کہلاتا ہے، نہ مانے تو کافر کہلاتا ہے. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو کفر پھر کیا ہوا؟ انکار کرنا. کس کا؟ اس کے وجود کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا. کفر کا لفظی معنی انکار کیا، اور کفرہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا. حق کو چھپا دیا، اقرار کی بجائے انکار کی روش اختیار کی، مثبت سوچ کی بجائے منفی رویہ اختیار کیا. اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں نا، ایک مؤمن کا، مؤمن کون ہوتا ہے، ماننے والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، اس پر شکر بجا لاتا ہے. جبکہ کافر کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، اس کے احسانات کا انکار کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو پہچاننے کی بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو چھپا دیتا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، نعمت دینے والے کا حق نہیں پہچانتا. وہ ایک نیگیٹو سوچ کا مالک ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے. اس کے کردار کو آپ دیکھیے، ناقدری اور ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے سوا ہونا علیہم، برابر ہے ان پر. انذرتہم، ہاں تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، انہیں خبردار کرو یا نہ کرو. وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یومنون، وہ نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ آپ کی بات نہیں مانتے. کون سی بات نہیں مانتے؟ جو آپ ان کو بتانے چلے ہیں اپنے رب کو پہچاننے کی، اس کا شکر ادا کرنے کی، اس کی نعمتوں کی قدر کی. جو شخص نعمت دینے والے کو ہی نہیں مانتا، دیکھے نا، جس نے ہم کو پیدا کیا اس کو ہی نہیں مانتا، جس نے سب کچھ دیا اس کو ہی نہیں مانتا، اس بات کا زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا کہ اس نے بنایا، اس نے دیا، ایسا شخص پھر کیا ہے؟ بے حس انسان ہے. کافر کا دل کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، سخت دل، سنگ دل، بے حس. ایسا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ اس کو اللہ تعالی نے جو کچھ دیا تھا اس نے اس کی قدر نہیں پہچانی. وعلی سمعہم، کان پر بھی مہر ہے، وہ حق بات سننا ہی نہیں چاہتا، اس کو حق بات سننا پسند ہی نہیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. سب کچھ موجود ہے کائنات میں، لیکن ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کسی بنانے والے کے بنانے سے بنا، اور اس کے پیچھے کسی خالق کا ہاتھ ہے، کوئی بڑی ہستی ہے. لہذا ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب.